Ronda. Saat yönünün tersine akan program. Hazırlayan ve sunan Engül Atamert. Tango Kıbrıs Kültür Sanat Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan yeni bir Ronda programında daha sizlerle birlikteyiz. Ben Engül Atamert. Programımıza her zaman olduğu gibi farklı bir La Comparsita yorumuyla başlıyoruz. Bugünkü La Comparsita yorumunu Nuevo Gran Quinteto Real gerçekleştirecek. Dinliyoruz. Nuevo Gran Quinteto Real'in seslendirdiği bir La Comparsita yorumu dinledik ve tandalarımızı dinlemeye başlıyoruz. İlk tandamız Carlos Di Serli Orkestrası ve solist Roberto Rufino'nun seslendireceği tangolardan oluşacak. Carlos Di Serli 1903-1960 yılları arasında yaşamış, Bahia Blanca doğumlu İtalyan göçmeni bir babanın oğlu olan bir piyanist, besteci ve orkestra şefidir. Gerçek adı Cayetano Di Serli olan ustanın lakabı ise El Señor del Tango'dur. 13 yaşında geçirmiş olduğu bir kaza sonucunda bir gözünü kaybetmiş ve bu tarihten sonra da ömrünü hep güneş gözlüğü takarak geçirmiştir. Diğer bestecilerden farkı, tangonun müzikal kombinasyonunu çok kolay gibi görünen ancak farklı nüanslarla süsleyerek gerçekleştirmiş olmasıdır. Carlos Di Serli'nin tangosunda piyano yol gösterici özelliğinin yanı sıra kendine has motifli bir bas çizgisiyle de tipik bir varlık gösterir. Carlos Di Serli orkestrasıyla tango icra etmeye başladığı ilk yıllarda Osvaldo Fresedo'yu örnek almış olsa da zamanla kendi tarzını edinmiştir. Solist Roberto Rufino ise 1922-1999 yılları arasında yaşamış, tangonun en önemli solistlerinden biridir. Roberto Rufino için solistten öte bir hikaye anlatıcısı, mükemmel bir yorumcu gibi sıfatlarda kullanılabilir. Ve şimdi Carlos Di Serli Orkestrası ve Roberto Rufino'dan 4 tango dinleyeceğiz. İlk dinleyeceğimiz tangonun adı Cosas Olvidadas. 1940 yılında yapılmış bir kayıt. Bundan sonraki kayıtların hepsi 1941'de yapılmış. Cosas Olvidadas'ın ardından Cascabelito, daha sonra Griseta ve son olarak da Patotero Sentimental gelecek. Dinliyoruz. Thank you. Ronda. Después de mucho, mucho tiempo, recién ahora vuelvo a hablarte. Qué sensacional escucharte, parece que fuera ayer. Ya ves, estoy mucho más viejo, y vos igual que aquellos días, que tanto y tanto me querías, ya nada queda, todo se fue. Son cosas olvidadas, esos viejos amores, ya de evocar tiempos mejores, se van nublando nuestras miradas. Son cosas olvidadas que vuelven desteñidas y en la soledad de nuestras vidas abren heridas al corazón. Con tu risa de cristal, cascabel, cascabelito, ríe, ríe y no llores, que tu risa juvenil tenga perfume de tus amores. Cascabel, cascabelito, ríe, no tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón. mimi, con caricias de Rodolfo y de sonar, era la flor de París y un sueño de novela trajo al arrabal. Y en el loco divagar del cabaret, al arrullo de algún tango con padrón, alentaba una ilusión, soñaba con tequila, quería ser malo. Francesita, que trajiste pipireta, sentimental y coqueta, la poesía del Cartier. ¿Quién diría que tu poema de griseta solo una estrofa tendría, la silenciosa agonía de Margarita Patotero, rey del bailongo, patotero, sentimental, escondes bajo tu risa muchas ganas de llorar. Ya los años se van pasando y en mi pecho no entra un querer. En mi vida tuve muchas, muchas miras, pero nunca una mujer. Cuando tomo dos copas de más, de mi pecho comienza a surgir el recuerdo de aquella fiel mujer que me quiso de verdad y su ingrato abandoné. De su amor me burlé sin mirar que pudiera sentirlo después, sin pensar que los años al correr iban crueles a amargar a este rey del Carlos Di Sarli Orkestrası ve solist Roberto Rufino'nun seslendirmiş olduğu 4 tangoluk bir tanda dinledik. Cosas Olvidadas, Cascabelito, Griseta ve Patotera Sentimental dinlediğimiz şarkıların isimleriydi. Sırada Alfredo de Angelis Orkestrası ve solistler Carlos Dante ve Julio Martel var. Alfredo de Angelis 1910-1992 yılları arasında yaşamış bir piyanist, besteci ve orkestra şefidir ve Arjantin tangosuna kattığı en önemli şey de tango tarihinin ilk vokal düetlerini kullanmasıdır ki birazdan da buna örnek bir vals tandası dinleyeceğiz. Carlos Dante 1906-1985 yılları arasında yaşamış 1940'lı yılların en önemli şarkıcılarından biri. Akla gelebilecek her türlü mekanda ki buna balo salonları, spor kulüpleri, radyo istasyonları, plaklar dahil her türlü platformda şarkı seslendirmiş bir müzisyen ve Arjantin tangosunun en fazla kayıt yapan solistlerinden biri. Julio Martel ise 1923-2009 yılları arasında yaşamış. Uzun yıllar Carlos Dante ve Alfredo de Angelis orkestrasıyla çalışmış bir bariton ve şimdi Alfredo de Angelis Orkestrası eşliğinde Carlos Dante ve Julio Martel 1940'lı yıllardan 3 vals seslendirecek. Önce Soñar y Nada Más gelecek. 1944 yılında yapılmış bir kayıt. Ardından Mi Cariñito gelecek. 1949 yılında yapılmış bir kayıt. Ve son olarak da A Magaldi gelecek. 1947 yılında yapılmış bir kayıt. Ve dinliyoruz. Quebrar ilusiones y hallar entre sombras la amarga verdad. No despiertes y vive soñando, y en tu mente hay torrente de sol. Si en tus sueños se encienden suspiros que te cercan y acallan tu voz. Soñar y nada más, como un mundo de ilusión. Soñar y nada más con un querer arrobador. Soñar que tuyo es ser y vive para ti. Soñar siempre soñar que dicen que enamor es triste despertar. Soñar y nada más. Soñar y nada más. Con noche de quietud. Con noche de quietud. Qué misteriosa van cantando amor y beatitud. Volar a las estrellas de divinos resplandores y en esa eternidad vivir un ideal. Soñar y nada más. Soñar y nada más. Soñar y nada más. Con noche de quietud. Con noche de quietud. Qué misteriosa van cantando amor y beatitud. Volar a las estrellas de divino resplandor. Y en esa eternidad vivir un ideal. Soñar y nada. Thank you. miento si amorosamente digo que te quiero. Sabes que no miento cuando te repito que por ti me muero. Es porque no sabes que al pasar coqueta me mata de celo. Y mis celos solo dicen cariñosamente que te quiero más. Ronda. Si al llegar la noche tal vez mirando al cielo una estrella blanca la vez cruzar en vuelo, pide yo su bendición porque le daba mi amor. Y en la muerte de la estrella verá morir mi corazón. Dime que algún día cariñosamente me digas que sí. Y verás como en el cielo no habrá más estrellas que mueran por mí. Y la noche nos verá en los brazos del amor. Tú temblando de cariño y yo rezando por los dos. Cariñito mío, dame la alegría que al cantar no puedo. Cariñito mío, dime que me quieres como yo te quiero. Y no me maltrates al pasar coqueta que morir no quiero. Que yo cariñosamente solo te repito que te quiero más. Dime que algún día cariñosamente me digas que sí. Y verás como en el cielo no habrá más estrellas que mueran por mí. La noche nos verá en los brazos del amor. Tú temblando de cariño y yo rezando por los dos. Es porque no sabes que al pasar coqueta me mata de celo. Y mis celos solo dicen cariñosamente que te quiero más. Y mis celos solo dicen cariñosamente que te quiero más. Porteña su temple quebró. Mañana de invierno crespones de duelo, un alma en el cielo que Dios recogió. ¿Qué pasa? Pregunta anhelante la gente. La gente responde: Magaldi murió. Ronda. ¿Por qué te fuiste, hermano? Ayer cantaste a Gardel, mas hoy del encambre humano tu canto se fue tras él. Quebróse tu voz doliente, partió en pos la emoción, y la flor del dolor se deshoja, sembrando congojas en mi corazón. Humano, tu canto se fue tras él. Quebróse tu voz doliente, partió en pos la emoción, y la flor del dolor se deshoja, sembrando congojas en mi corazón. Alfredo de Angelis Orkestrası eşliğinde Carlos Dante ve Julio Martel 3 valsten oluşan bir tanda seslendirdi. Sonier, Inadamas, Mi Carinito ve A Magaldi. Sırada enstrümental tangolardan oluşan bir tanda var. Florindo Sassone ve orkestrası seslendirecek. Florindo Sassone 1912-1982 yılları arasında yaşamış bir keman müzisyeni, besteci ve orkestra şefi. Orkestrasını 1930'lu yıllarda kurmuş olsa da o dönemin en popüler orkestraları arasında çok fazla sivrilememiş, ancak 1940'lı yıllara gelindiğinde kendini gösterebilmiş bir orkestraya sahipti Florindo Sassone. Başlarda Osvaldo Fresedo ve Carlos Di Sarli'nin üsluplarını taklit etmiş olsa da zamanla bu ikisinden kendi tarzını ortaya çıkarmış ve orkestrasıyla 1940'lardan 1970 yılına kadar aynı kadroyla devamlı çalışmış. Tangosunun özelliği yalın bir ezgi çizgisinin altında kendine has süslemeler, armonik sesler ve enstrümanlardan elde edilebilecek ses kaynaklarını kullanarak eklediği efektler kullanıyor olması ve şimdi Florindo Sassone Orkestrası'ndan 4 enstrümantal tango dinleyeceğiz. Bunların hepsi de oldukça ünlü tangolar. İlki El Choclo. El Choclo ilk bestelenmiş tangolardan biri olarak kabul ediliyor. El Choclo'nun ardından Yira Yira gelecek. O da dünyada en çok yorumlanan en eski tangolardan biri. Daha sonra Rawson'u dinleyeceğiz ve son olarak da Papas Calientes gelecek. Thank you. Ronda. Florindo Sassone ve orkestrasından dinledik El Choclo, Ira Ira, Rawson ve Papaz Calientes. Sırada Miguel Angel Villas-Boas'ın seslendireceği milongalardan oluşan bir milonga tandası var. Miguel Angel Villas-Boas, Montevideo'da doğmuş bir piyanist ve orkestra şefidir. Babası bir müzik öğretmeni olduğu için ilk derslerini babasından almış. Genç yaşta tango ile ilgilenmeye başlamış ve kariyeri boyunca da Roberto Firpo'nun stilinde tango müziği icra etmiş. Miguel Villas-Boas, Montevideo'dan, Uruguay'dan çıkmış en önemli tango müzisyenlerinden biri olarak görülüyor. Şimdi bu müzisyenin orkestrasını seslendireceği 3 milonga dinleyeceğiz. Önce El Paisanito gelecek, ardından La Espuela ve son olarak da Milonga Criolla'yı dinleyeceğiz. Thank you. Miguel Villas-Boas'ın seslendirdiği 3 milongadan oluşan bir tanda dinledik. El Paisanito, La Espuela ve Milonga Criolla şarkıların isimleriydi. Ve son tango tandamız Armando Lacava ve Angel Vargas'tan gelecek. Armando Lacava 1915-1989 yılları arasında yaşamış bir piyanist, orkestra şefi, aranjör ve bestecidir. Carlos Di Sarli gibi Bahia Blanca'da doğmuş bir müzisyen. Konservatuvarda piyano eğitimi alan Lacava, bu eğitimine orkestrasyonun teknik bilgisinin ve uyumunun yanı sıra Buenos Aires'in bohem gece hayatında edindiği deneyimleri de eklemiştir. 1945 yılında Osvaldo Fresedo'nun orkestrasından müzisyenlerin oluşturduğu Orkestra Argentina'ya katıldı ve böylece dönemin en önemli solistleriyle çalışma imkanı buldu. Bu arada önemli besteler yaptı ve dönemin tango üstadları tarafından bu besteler yorumlandı. 1949-1950 yılları arasında Raul Iriarte'ye Radio Belgrano'da eşlik ederek ardından da bu isimle birlikte Şili, Peru, Venezuela, Meksika ve Kolombiya'yı kapsayan bir turneye çıktılar. 1951-1954 yılları arası Lacava'nın müzik hayatının en önemli dönemi oldu ve bu dönemde 40 kadar kayıt gerçekleştirdi. Daha sonra bir kuartet kurdu ve çeşitli gece kulüplerinde ve Otel Savoy'da sahne aldı. Daha sonraki yıllarda da birçok önemli orkestrayla birlikte çalışan Armando Lacava, 1980 yılında Roberto Florio ile son kaydı olan El Último Escalón adlı eseri seslendirdi. Birazdan dinleyeceğimiz tangolarda Armando Lacava'ya vokalde El Ruiseñor de las Calles Porteñas ya da namı diğer Buenos Aires'in Bülbülü lakaplı tango tarihinin en önemli solistlerinden Angel Vargas eşlik edecek ve tüm bu kayıtlar Armando Lacava'nın en parlak dönemi olan 1951-1954 yılları arasında yapılmış. İlk dinleyeceğimiz şarkı El Adios, ardından Cualquier Cosa gelecek. Daha sonra De Vuelta al Bulín ve son olarak da Noche de Locura adlı şarkıları dinleyeceğiz. Armando Lacava ve Angel Vargas sizlerle. En sombra se moría, buenamente nos vimos en adiós. Mi tristeza profunda no veías, y al marcharte sonreíamos los dos. Y la desolación mirándote partir quebraba de emoción mi pobre voz. El sueño más feliz moría en el adiós, y el cielo para mí se oscureció. Empanó el alma con voz velada, volcó en la noche la pena. Solo un silencio profundo y grave lloraba en mi corazón. Sobre el tiempo transcurrido vive siempre en mí. Y esos campos que nos vieron juntos sonreír, me preguntan si el olvido me curó de ti. Y entre los vientos se van mis quejas, muriendo en eco buscándote. mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca de volver. Se van mis quejas muriendo en ecos buscándote, mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca de cosa resultaste para que un hombre de derecho tu maldad tomara pecho, entregándose al esplín. Con tu acción me comprobaste lo que de ti suponía, que tu amor me sonreía para lograr otro fin. Loca mía, alma fría atravesada por partera apuñalada, toda mi dicha perdí. ¿Quién diría que tu pensamiento terco te volviera flor de cerco y me encanto para mí? Quiera Dios que no te acuerdes de volver ya que te fuiste, porque el daño que me hiciste no merece mi perdón. Loca mía, alma cruel atravesada por partera apuñalada, toda mi dicha perdí. Que tu pensamiento terco te volviera flor de cerco y no encanto para mí. Thank you. hasta que arrepentida de tu huida has vuelto al unir. Con todos los despechos que vos me has hecho te perdoné. Cuántas veces contigo y con mis amigos me encurdolé. Y en una noche de atorro volvió el cotorro, no te encontré. Te busqué por todo el cuarto, imaginándome mi vida, que estuvieras escondida para darme un alegro. Luego vi si del ropero la ropa te habías llevado, y al ver que me habías dejado, lagrimió mi corazón. La carta de despedida que me dejaste salir, decías que ibas a unirte con quien te diera tu amor. La repasé varias veces y no podía conformarme de que fueras a morarme con otro baja al mejor. Y que al darte un abrazo en tus ojazos lágrimas vi. Yo no sé, vida mía, ¿cómo has podido engrupirme así? De licor no pienses tanto, ven y miénteme esta noche tu pasión. El olvido está tentándome en tus labios y enloquezco de recuerdos y dolor. No, no bebas, ven y bésame, que esperas. Engañémonos los dos con la ilusión. ¿Qué te puede ya importar si nada entregas? Si también tú tienes muerto el corazón, deja la copa, dame tu boca y atúrdete de amor igual que yo. ¿Por qué que no me besas? No tengo a dónde ir y allá en la pieza me esperan los demonios del rencor. No, no estoy loco, miénteme un poco y déjame creer que esto es amor. ayúdame a olvidar entre tus brazos con la trágica mentira de este amor, que en el nuevo amanecer se irá borrando con la noche de locura en que nació. ¿Por qué que no me besas? No tengo a dónde ir allá en la pieza. Me esperan los demonios del rencor. No, no estoy loco, miénteme un poco. Y déjame creer que esto es amor. Tango Kıbrıs Kültür Sanat Derneği'nin katkılarıyla hazırlanmış olan bir ronda programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya yeni bir rondada yeni tandalarımızla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Ronda. Saat yönünün tersine akan program. Hazırlayan ve sunan Engül Atamert.